Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 27 stycznia. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. ćwierć dolarówka za riff. No, jakoś tak. Na dzień dobry, kwasopije 5 po 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 27 stycznia przed nami. Słońce obudzi się 24 minuty po godzinie 7. Zajdzie tuż po 16. Dzień potrwa prawie 9 godzin. Tak mówimy o tym słońcu, bo rzeczywiście możliwe miejscami rozpogodzenia. O tym za chwilę. Ale niech to słońce zaświeci. Dziś solenizantom i jubilatom pamiętamy. Dziś imieniny Anieli, Ilony, Jerzego, Juliana i Przybysława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Pewnie jest taki ktoś, kto zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczę. Dziewięć i pół minuty po godzinie 5:00, pora na prognozę pogody. Napływa powietrze polarno-morskie. Ranek na południu kraju mglisty, zatem uważajmy. W dzień w zachodniej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami deszcza na morzu możliwe opady marznące. We wschodniej połowie kraju rano możliwe większe przejaśnienia. W ciągu dnia z zachodu na wschód przesuną się opady śniegu. Wiatr słaby, na zachodzie umiarkowany, południowy od zachodu skręcający na zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No i temperatura pogoda taka wcale nie zimowa. Od minus 1 stopnia w dzień na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w centrum, na południu i wschodzie. O, znalazła się, wczoraj nie było plus 2, a dziś jest. Temperatura plus 2 stopnie w Wielkopolsce, 3 powyżej na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam nawet do pięknych okrągłych plus 4. Niczym pijany, Perfect i Polska Orkiestra Radiowa po cyklu spotkań z muzykami i z twórczością zespołu Perfect. Teraz w porannej audycji po 7.30 spotykamy się z Muńkiem Staszczykiem i prezentujemy jego wspomnienia i nagrania grupy T-Love. Polecamy i zachęcamy do słuchania to po 7.30 w audycji porannej. Teraz 16 minut po 5.00 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od metra. Turyści odpoczywający podczas ferii w górskich kurortach wdychają niebezpieczne dla zdrowia pyły. Smog jest tam często wielokrotnie większy niż na przykład w Warszawie, we Wrocławiu czy Szczecinie, ale turyści nie zdają sobie z tego sprawy. Trzeba się mocno natrudzić, by znaleźć informacje o zanieczyszczeniach na stronach Urzędu Marszałkowskiego i Małopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na stronach internetowych urzędów miast i portalach dla turystów. Cisza na narty ze smogiem, o tym dzisiejsze metro. Zdaje się, że już kiedyś o tym mówiliśmy i też chyba przy okazji przeglądu prasy sięgaliśmy po publikacje właśnie na ten temat. Puls Biznesu o tym, że w przyszłym roku wystartują dwie kampanie promujące nasze produkty mleczne. Do kupna polskich twarogów, serów żółtych i mleka będą przekonywali nie tylko mieszkańcy naszego kraju, ale także Litwy, Azerbejdżanu czy Kazachstanu. Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka właśnie rozpisały dwa przetargi. Do wydania mają po ponad 8,5 miliona złotych. Sery i mleko kuszą i ruszą na Kazachstan. O tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że istnieje groźba unieważnienia dyplomów. Resort Nauki wydał sprzeczne interpretacje przepisów. Rzeczpospolita informuje, że bałagan spowodowała tegoroczna nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym. Miała sprecyzować, kiedy profil kształcenia na danym wydziale można ocenić jako ogólnoakademicki, a kiedy jako mniej prestiżowy profil praktyczny. No i dla większości z około 300 uczelni niepublicznych i nawet połowy wydziałów z ponad 100 szkół publicznych zapowiedziało rewolucję. Te, które obecnie kształcą w trybie ogólnoakademickim, a nie mogą nadawać stopnia naukowego, powinny najpóźniej w latach 2016-17 przejść na kształcenie o profilu praktycznym. By ponownie otrzymać dotychczasowe uprawnienia, muszą zacząć prowadzić badania, wzmocnić swoje kadry, przejść jeden pełny cykl kształcenia, a na koniec dostać pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. No i okazało się, że masowa utrata uprawnień akademickich za kilka lat to widmo jak najbardziej prawdziwe. Uczelnie w pułapce, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Do prasy będziemy zaglądać wielokrotnie, pierwsze strony gazet już za godzinę, a oczywiście to, co więcej w prasie piszczy, także tej zagranicznej oraz rozmowy z komentatorami po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Polecamy. 18 minut po 5. Na dzień dobry, na dobry początek. The December is the beginning song już teraz. Lads commands to coordinate our sights, get them square to right, get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting. Should I be waiting? And I am wanting. Should I be wanting? All around me, all around me. is the sunlight? Is the shadows? Is the quiet? Is the word? Is the beating heart? Is the ocean? Is the voice? Is you, my sweet love? Rozbudzające nagranie, choć na początku było delikatnie, to później panowie się rozkręcili. 24 minuty po piątej, pora na kalendarium. Także to muzyczne, ale po kolei. W 1756 roku urodził się Wolfgang Amadeusz Mozart, austriacki kompozytor, uznawany za jednego z największych twórców muzyki. W roku 1901, a więc 114 lat temu, zmarł Giuseppe Verdi, włoski kompozytor narodowy, twórca m.in. oper. 67 lat temu w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto sprzedaż pierwszego magnetofonu szpulowego, rok 1948. W 1957 odbyło się pierwsze losowanie totolotka. W roku 1990 rozpoczął się 11. ostatni zjazd PZPR, który trwał do 29 stycznia. Po przyjęciu uchwały o rozwiązaniu partii 28 stycznia obrady przemianowano na Kongres Założycielski Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. Rok 1990. 16 lat temu w 1999 roku zmarł Jerzy Turowicz, dziennikarz, publicysta, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Składamy najlepsze życzenia, bo pamiętamy, że 85 lat kończy dziś kierowca rajdowy, trzykrotny mistrz Europy i 11-krotny mistrz Polski, uczestnik wielu rajdów międzynarodowych, także autor książek o tematyce samochodowej, również przedsiębiorca. 85 lat kończy dziś pan Sobiesław Zasada. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium smutna data, 10. rocznica tragicznej śmierci Pawła Bergera. Muzyk, klawiszowiec zespołu Jam, zmarł w roku 2005. Thank you. Dżem w muzycznym trójkowym kalendarium i 10. rocznica śmierci Pawła Bergera. Minęła 5.30, zatem pora na prognozę pogody. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień w zachodniej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. We wschodniej połowie kraju rano możliwe jeszcze większe przejaśnienie, no ale te opady śniegu i deszczu ze śniegiem przesuną się z zachodu na wschód kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, plus 2 w Wielkopolsce, najcieplej na Pomorzu Zachodnim. No tak umownie najcieplej, tylko do plus 4. Trójkowy budzik. Nowe nagranie w Trójce, nowy Pink Floyd. Urodzinowo, bowiem dziś perkusista formacji Nick Mason kończy 71 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Roman z Katowic w drodze do pracy prosi o coś mocniejszego. Łupniem, bo uśniem. Bardzo proszę, Brian Downey, irlandzki perkusista Thin Lizzy, kończy 64 lata. Lubimy takie harce na gitarce za 26. Witamy Państwa w nowym dniu, wtorek 27 stycznia przed nami. Dziś imieniny Anieli, Ilony, Jerzego, Juliana i Przybysława. Wszystkim świętującym raz jeszcze najlepsze życzenia i pamiętamy o tym, że Mike Patton, wokalista, muzyk, kończy 47 lat i my chyba najlepiej wspominamy jego współpracę z Faith No More. Anyway, you will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. It's so good. Trójkowy budzik. Again. Już o tym mówiłem pod koniec ubiegłego tygodnia i wczoraj także już chyba wszyscy zagłosowali na utwory skutecznie budzące w 2014 roku, ale ostatnia prosta. Z zapominalskim, może spóźnialskim jeszcze w tym tygodniu podpowiadamy Foo Fighters in the Clear, nowe nagranie w trójce. Być może skuteczny budzik za ubiegły rok, kto wie, być może samokrytyka Pawła Kukiza. Za 12, szósta. Jak się okazuje, warto też podpowiadać i również czekać na spóźnialskich. No, bardzo się cieszę w tej sprawie, w sprawie utworów skutecznie budzących za ubiegły rok i podsumowań muzycznych. Budzik małpa polskieradio.pl. O, idzie śnieżyca, jedna z największych śnieżyc w historii miasta Nowy Jork. Przewiduje się, że może spaść ponad metry śniegu i o tym wkrótce będziemy mówić w trójce właśnie. Za 8 minut szósta. Co na rozbudzenie? No oczywiście, jeśli KSU, to nasze cudowne, wspaniałe bieszczadzkie ostępy. Cały sad